द्वितीय अध्याय में था ना कि कौन सा श्लोक था एक ना, यहाँ विक्रम नाशोसी नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व है। ये कहा था ना कि नेहाभिक्रम नाशोसी प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भया। तो जब जो है वह थोड़ा भी जो है इस मार्ग में चलता है तो फिर बहुत बड़े भय को पार कर जाता है। इसका विनाश तो हो नहीं सकता कभी है, इसका विनाश तो नहीं हो सकता है, पर फिर भी उस बात को तुम भूल गए और तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि यह योगी कौन सा योगी, वही तस्य माने कृत संन्यासस्य, जिसने संन्यास कर लिया है, हैं, सब तरफ से विरक्त हो गया है और गुरु के शरण में हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, हैं, और ज्ञान प्राप्ति के पहले शरीर छोड़ दिया, तो अब उसको विषय में तुमने नाश की आशंका कर लिया, उसके विषय में नाश की आशंका कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि पूर्वा पर विचार तुमने नहीं किया। इसके द्योतन के लिए यहां पर दे दिया कि हे पार्थ, अच्छा नैव इह न अमूत्र, तुम पहले विचार करके देखो कि वो शास्त्र मार्ग में चल रहा है ना, तो शास्त्र मार्ग में जब वो चल रहा है तब इसका मतलब ये है कि शिष्ट लोगों के द्वारा गर्हित नहीं हो सकता है, शास्त्री व्यक्ति है वो शास्त्री व्यक्ति है, वो अपना धर्म तो नहीं छोड़ा है ना, वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा है, इसलिए शास्त्रीय व्यक्ति है। इसलिए यहाँ भी उसकी देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा दुख काहे का है, निंदा का है, सबसे बड़ा दुख यही है ना। इस लोक में, इस लोक की दृष्टि से जब विचार करें तो इस लोक में कीर्ति जो है वह मुख्य है, तो सज्जन लोगों के द्वारा गर्हित वह नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्री व्यक्ति है। इसलिए यह नैव विनाश, यहां जो है इस लोक में उसका विनाश नहीं है। कोई कोई लेते हैं कि यह नहीं वो विनाशा माने ये जो परमार्थ मार्ग में लगा है वो ज्ञान मार्ग में, ये ज्ञान मार्ग से वो नष्ट नहीं होगा, शरीर भले ही छूट जाए पर फिर ज्ञान मार्ग में वो लग जाएगा, इसलिए इस ज्ञान मार्ग के अभी विनाशा न। दो प्रकार का ध्यान दीजिएगा, एक तो यह माने यह लोक के विनाश न, इस लोक में उसकी अब कीर्ति नहीं है क्योंकि वह सन्मार्ग में लगा हुआ है, शास्त्र के मार्ग में लगा हुआ है, इसलिए इस लोक में जो है अब कीर्ति न होने से उसका विनाश नहीं है। जैसे अर्जुन को कहा था ना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, निंदंती तो सामर्था तो अकीर्ति तुमको प्राप्त होगी और क्या प्राप्त, पर इस प्रकार का वो नहीं है क्योंकि वो शास्त्रानुसार जो है वह मार्ग में लगा है, इसलिए इस लोक में जो है वह उसके कीर्ति का विनाश नहीं है, तो वह विनाश नहीं है इस लोक में। दूसरी चीज ये है कि इस लोक में विनाश नहीं है, यह का अर्थ कर लिया परमार्थ मार्ग है, ये जो ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग में भी उसका विनाश नहीं है, वो शरीर छूट गया तो फिर जन्म से ही लग जाएगा वो ज्ञान मार्ग में, उसका विनाश नहीं है। अच्छा कहो कि दूसरा जो है वह स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा है। अब परलोक की दृष्टि से विचार कर लो तो कहते परलोक की दृष्टि से भी उसका विनाश नहीं है, उसके परलोक का फल भी है, क्योंकि कोई भी शास्त्रीय व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती। ये एक सिद्धांत है कि शास्त्रीय व्यक्ति जो है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। तो ये शास्त्रीय व्यक्ति है, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ में लगा है, तो इसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। और वो श्लोक जो लिखाया था उससे आप समझ लेना कि बड़े बड़े कर्म उपासना के जो फल हैं वो फल तो इस ज्ञान योग के जो है स्वदेशी कला के बराबर भी नहीं है, तो शास्त्रीय व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती है। इसलिए अमूत्र विनाशो न, परलोक में भी उसका विनाश नहीं है। किसका? तस्य, तस्य माने वही कृत संन्यास्य सर्वतो विरक्तस्य गुरुं प्राप्य श्रवण मनन निधि ध्यान जो है रतस्य, जो संन्यास जिसने सर्व कर्मों का परित्याग कर दिया है, गुरु के शरण में है, वैराग्यवान है, श्रवण मनन निधि ध्यान में लगा है, उसका तो तस्य इह विनाशो नैव और अमूत्र च विनाशो नैव विद्यते। यहाँ भी विनाश नहीं है और वहां भी विनाश नहीं है। हाँ, मैंने कर्म उपासना का जो फल है वो उसको नहीं प्राप्त होगा, यही परलोक का विनाश। अब इसमें हेतु देखते हैं, ही को लेना पहले, ही माने यस्मात, जिसलिए कश्चित कल्याणकृत, कश्चिदपि कल्याणकृत, कोई भी कल्याणकृत, कल्याणकृत किसका नाम है कि शास्त्र विहित कार्य का नाम है कल्याणकृत, जो कल्याण में लगा है यानी शास्त्र विहित आचरण में लगा है, ऐसे किसी की भी दुर्गति नहीं होती। जब दुर्गति किसकी होती है? जो शास्त्र विहित कर्म में नहीं लगा है उसी की दुर्गति होती है, यानी मनमुखी की दुर्गति होती है। दो ही है ना, मनमुखी आप हैं कि शास्त्री व्यक्ति हैं? आप शास्त्र से चलते हैं कि अपने मन से चलते हैं? तो मनमुखी जो व्यक्ति है उसकी तो दुर्गति हो सकती है, पर शास्त्री व्यक्ति की दुर्गति। इसीलिए गीता में आगे भगवान कहेंगे कि जो है तस्मात जो है शास्त्रम प्रमाणम पे कार्या कार्य व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी वासना प्रमाण नहीं है, आपका मन प्रमाण नहीं है, दुनिया प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण। बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं, भाई ये ऐसा कहते हैं ये ऐसा कहते हैं, अरे ये ऐसा कहते हैं ये ऐसा कहते हैं, ये मत देखो शास्त्र क्या कहता है, तुम्हारे हृदय में बैठा परमेश्वर क्या कह रहा है देखो। कहते भाई लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसे रहोगे जो है साधु बन करके, तब तो फिर जो है तुम्हारा भोजन छाजन भी नहीं चलेगा, ये तो युग है इसमें तो पैसा लेना ही पड़ता है, इसमें तो पैसा, जो ऊपर से पैसा नहीं लेता है उसको मूर्ख समझते हैं लोग, वो कहते हैं मूर्ख है, और उसकी पत्नी भी उसको मूर्ख समझती है कि दूसरे का जो है वो दूसरे लोग पैसा ले आते, वो पैसा नहीं ले आता, पर कहते हैं ऐसा नहीं, मन जो है या लोक इस प्रकार का जो है ये प्रमाण नहीं है। अब देखो, अब हवाला कांड आया, आप सभी जो है वह परेशान है, यही देखो परेशान है, पर लोक का तभी छोड़ दो, यही परेशान है कि नहीं, तो जब यहाँ के न्यायालय से परेशान हो सकता है व्यक्ति, तो वहाँ के न्यायालय में तो बिल्कुल झूठ चल नहीं सकता है, यहाँ तो धोखा भी दे सकते हो आप। यहाँ के न्यायालय में तो वकील लोग जो है सच को झूठ बना भी सकते हैं, झूठ को सच भी बना सकते हैं, पर वहाँ का जो न्यायालय है धर्मराज के यहाँ का, वहाँ के न्यायालय में तो जो है वह एक रत्ती भी इधर उधर इधर से उधर नहीं कर सकते हो। वहाँ तो ऐसी मशीन है कि आपके मन में जो संकल्प हुआ है वो वहाँ पर अंकित हो गया है। चित्रगुप्त के पास जैसे संजय के पास ऐसी शक्ति थी कि जो कुछ भी महाभारत में होता था किसी के मन में भी आए बात तो संजय को ज्ञात हो जाती थी, ऐसे चित्रगुप्त में जो है इस प्रकार की शक्ति है कि आपके मन में भी विपरीत वृत्ति आई तो वहां पर सबका खाता बना हुआ ना, वो खाते में ऑटोमेटिक अंकित हो जाता है। तो उस समय चित्रगुप्त उसको देख करके बताते यमराज को। आजकल भी निकली है ना मशीन, कहीं से फोन आए कहीं अपने आप अंकित हो जाता है। हमको एक ने कहा वहां पर कि जो है वह आपको दुबई जो है पत्र भेजना हो तो हम यहीं से भेज देते, आज ही भेज देते। मैं कहा यहां से कैसे भेज दोगे आप, क्या हमारे पास मशीन है, आप यहाँ लिख के दे दीजिए, मशीन में छोड़ देंगे वहां मिल जाएगा। हाँ फैक्स कोई मशीन है? उसने कहा मेरे पास मशीन है, मेरे पास मशीन है, आप यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए और मैं जो है वहाँ अभी पहुंच जाएगा 5 मिनट में, वहां अंकित हो। तो देखो अब बताओ यहाँ से वहां अंकित हो गया। अभी जो है आप पेपर में आजकल देखते हैं ना, एक वो उनको जो है पूछने के लिए सुखराम को, उन्हें कहा कि एक मशीन जो है लगाएंगे, लेकिन उस मशीन के विषय में ये नियम है कि जब तक वो अभियुक्त न स्वीकार करे तब तक नहीं लगा सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लगाने देंगे मशीन। तो मशीन क्या करती, वो बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वो मशीन जो है वो बता देती, मशीन लगा देंगे, मशीन लगा करके उसके बाद आपसे पूछेंगे, तो मशीन झट बता दे कि ये झूठ बोल रहा है। अब वो मशीन है अंदर की बात जानती है कि नहीं जानती है, पर वो शब्द पकड़ लेती है, एक शब्द के एक पूछेगा दूसरा पूछे तीसरा पूछे, जैसे दो चार शब्द का जहां उच्चारण किया तहां वो मशीन पकड़ लेगी किसने गलत बोल दिया, इसकी बात में झूठ है। तब जब दुनिया में मशीन इस प्रकार की बन रही है, तब चित्रगुप्त के पास तो आपका एक एक संकल्प अंकित है, तो आपके खाते में सब अंकित हो रहा है। स्वीकृति ऐसा नियम बनाया किसी कारण से, वैसे तो पेपर वाले इसलिए नहीं लगा पाए सुखराम को, वैसे तो पेपर में आया था कि यदि सीबीआई मैंने ये समझे कि ये व्यक्ति जो चीज हम पूछते हैं उसमें सहयोग नहीं करना चाहता है तो सीबीआई ऐसे भी लगा सकती है मशीन, पर पहले तो यही आया था कि सीबीआई जो है वह मशीन लगाना चाहती थी, पर जो है वो सुखराम ने मना कर दिया, और नियम यह है कि जब तक अभियुक्त स्वीकार नहीं करे तब तक वो मशीन नहीं लगाना, ऐसा होगा किसी कारण से नियम होगा, तो नियम पर सब चलता है ना। हाँ मैंने पूछने में वो जो है वो मशीन शब्द का व्याप्त थोड़ा है, पर ऐसी जो है मशीन है कि जो उससे 10 बात पूछेंगे 15 बात पूछेंगे 20 बात पूछेंगे तो वो जो उत्तर देगा उस उत्तर को पकड़ लेगी मशीन। आजकल तो मशीनें बहुत है ना, आजकल तो मशीन में आप खड़े हो जाइए वो आपके शरीर की जांच कर देगी, सब रोग कितना है वो लिख देगी, उसकी दवा लिख देगी, सब लिख देगी मशीन लिख देगी। आजकल मशीन लिख देती है ना। मशीन में आप जो है फिट कर दिए जाएं, इसलिए सभी विषय के कंप्यूटर अलग अलग हो गए ना। किस विषय में जो है वह वो रहेगा उस विषय का वो ज्ञान कर दिया, उसमें भरा रहता, पहले ही सब भरा रहता, वो उसी से वो कर देता। मशीन में आप खड़े हो जाइए, वो जांच भी कर देगा, सब कर देगा, और रोग भी लिख देगा, दवा भी लिख देगा, उसे सब बता देती। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतने है कि जब मशीन इस प्रकार से कर देती है तो यहाँ तो वकील लोग भले ही इस प्रकार का बचा सकते हैं, पर वहां तो एक एक संकल्प आपका अंकित है, इसलिए वहां से तो बच नहीं सकता तू। हाँ, कल्याण कश्चित कल्याण कृत, कोई जो ये निर्धारित कर लिया है कि अपने मन से नहीं चलना है, अपने को शास्त्र आज्ञा से चलना है, गुरुमुख है। एक मनमुख होता है, एक गुरुमुख होता है। मनमुख मन जैसा कहता है वैसा चलता है, गुरुमुख गुरु जैसा कहता है, शास्त्र जैसा कहता है वैसा चलता है। यही अंतर है। तो कहा कि जो कल्याणकृत है तो कश्चित कोई भी, कश्चित दे दिया वहां पर, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कश्चित अपि कोई भी जो शास्त्र के अनुसार चलने वाला है, तो ऐसा मैंने शास्त्र विहित कार्य है वो, ऐसा कश्चित अपि कोई भी दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो जब कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, और यहाँ तो क्या है, यहाँ तो ये सन्यासी है, हैं? शास्त्र के अनुसार श्रवण मनन निध्यासे में लगा है, तो ये तो उत्कृष्ट है, शास्त्रीय दृष्टि से अति उत्कृष्ट है। तो ये उत्कृष्ट जो सन्यासी है, मान लीजिए कि किसी प्रतिबंध के कारण उसका शरीर बीच में छूट गया, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब वो दुर्गति को थोड़ा प्राप्त हो जाएगा, वो तो दुर्गति को प्राप्त नहीं है। दूसरी चीज ये पर यहाँ पर ये है कि जिसकी आप वासना जिसकी छोड़ दीजिए, वो चीज आपको प्राप्त ही है, जिससे आप ऊपर उठ जाए, आगे निकल जाए, तो वो आपको प्राप्त है, वो आपके पीछे पीछे चल रही है। जिस चीज से आप जो है ऊपर उठ जाएगी आपकी वृत्ति, तो वो आपके अधीन हो जाएगी। तो ब्रह्मलोक पर्यंत जो सारे के सारे भोग हैं, इन भोगों को जिसने छोड़ दिया है, तो ब्रह्मलोक उसकी दुर्गति कैसे होगी? उसकी दुर्गति तो संभव नहीं है कि ब्रह्मलोक पर्यंत तो उसको प्राप्त ही है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इसलिए दुर्गति नहीं हो सकती है। तो ही मन यस्मात कश्चित कल्याण कृत अभी दुर्गति न गच्छति तस्मात हे पार्थ तस्य इह नैव विनाशः अमूत्र च नैव विनाशः विद्यते। इसलिए उस सन्यासी का यहां भी विनाश नहीं है और परलोक में भी विनाश नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी उसका विनाश नहीं है, क्योंकि वह शरीर छोड़ने के बाद अभी आगे बताएंगे कि फिर जो है वह अपने कार्य में लग जाएगा। इसलिए विनाश शंका को तो यहां निर्मूल कर दिया। अब यहां एक संबोधन और भी है, पात्र संबोधन। तात शब्द बहुत विलक्षण है, ये तात का प्रयोग पिता के लिए भी आता है, तात का प्रयोग भाई के लिए भी आता है, तात का प्रयोग पुत्र के लिए भी आता है, शिष्य के लिए भी आता है, सभी के लिए तात शब्द का प्रयोग आता है। और बनता है किस धातु से? ये तो तत् धातु से बनता है ना। कौन धातु? तनु विस्तारे है? तो मुख्य रूप में ये पिता के लिए इसी रूप में प्रयोग होता है। किस रूप में प्रयोग होता है? तनु विस्तारे धातु से तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति तत, पहले तत बनता है, तत तनोति धातु है ना, तो उससे जो है बनता है तत। आत्मानं पुत्र रूपेण तनोति विस्तारयति, अपने को पुत्र रूप में विस्तृत करता है, इसलिए पिता का नाम हो गया तत। और स्वार्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय हो जाता है, राक्षस वायसादिगढ़ में मान करके स्वार्थ में जो है अण प्रत्यय हो जाता है। तो स्वार्थ में अण प्रत्यय हो जाता है तो बन जाता तात, पहले तत बनता है फिर तात बन जाता है। तो ये तात हो गया पिता, तो पिता है तात, अब वही पुत्र रूप में आ गया तो जो है वह पुत्र भी हो गया तात। पिता ही पुत्र रूप में आया तो पुत्र भी तात हो गया है? हाँ, वो तत का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो तात पिता के लिए प्रयोग किया, यहाँ भगवान जो है अर्जुन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो एक वात्सल्य है, मुख्य चीज क्या है कि एक प्रेमल शब्द ही है, वात्सल्य पूर्ण शब्द है। तो वात्सल्य पूर्ण शब्द है इसलिए भगवान जो है यहाँ पर वात्सल्य का भाव दिखाते हुए अर्जुन को जो है ये कह रहे हैं कि वात्सल्य में जो है यहाँ पर कृपातिशय है भगवान की, मैंने तुम्हारी मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, तुमको ऐसा कह दिया कि पार्थ कह करके हमने तुमको ये जो कह दिया कि भाई तुम पूर्वापर के विचार से रहित हो, ये कोई उपेक्षा नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में बहुत स्नेह है, इसलिए तात संबोधन का प्रयोग किया। तो वात्सल्यार्थक है और ये जो है कृपातिशय का द्योतक है। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और समझ के रखनी चाहिए कि तुम तो पठित हो, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम क्या हो, पठित हो, तुमने पंचाग्नि विद्या भी का भी तुमको ज्ञान है। पंचाग्नि विद्या के फल में क्या आता है? पंचाग्नि विद्या के फल में आता है कि इत्थम विदु है, जो पंचाग्नि विद्या को जान करके पंचाग्नि विद्या की उपासना करते हैं जो गृहस्थ, ये इत्थम विदु, जो इस प्रकार जो है पंचाग्नि विद्या को जान करके इसके अनुसार उपासना करने वाले गृहस्थ। और उसी के साथ वहां पर क्या आ गया कि ईच अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते, दूसरा क्या आ जाता है कि जो अरण्य जंगल में बैठ करके और श्रद्धा रूपी जो है वह बल लेकर के वो सत्य की उपासना करते हैं, तो वो भी जो है वह इसी फल को प्राप्त करते हैं। तो पंचाग्नि विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला उत्कृष्ट फल जो ब्रह्मलोक, ध्यान में आए कि नहीं, वही अर्ची उत्तरायण मार्ग से जाएंगे ना, तो वह अर्ची मार्ग से जाएंगे तो वो तो जाएंगे ही, पर जो अरण्य में जो है अरण्य में है जो है जंगल में रह करके श्रद्धा रूपी जो है बल लेकर के उस सत्य पुरुष की उपासना कर रहे हैं, पंचाग्नि विद्या से नहीं, वो अलग हो गया। पंचाग्नि विद्या वाला तो गृहस्थ होगा, क्योंकि गृहस्थ ही पंचाग्नि विद्या के द्वारा जो है वह कर सकता है, दूसरा उपासना नहीं कर सकता, वो लोग भी जाएगा। और जो है घर छोड़ करके जंगल में रह करके वानप्रस्थी अथवा सन्यासी, समझे ना, श्रद्धा रूपी बल लेकर के सत्य पुरुष की उपासना करते हैं, वो भी उसी मार्ग से जाएंगे। यानी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे? ज्ञान हो गया तब तो यही मुक्त हो गए, और ज्ञान नहीं हुआ तो भी वो अर्ची मार्ग से ब्रह्मलोक जाएंगे। तो जब उपनिषद सीधी इस बात को कहता है कि पंचाग्नि विद्या उपासक जो कर्मी है और जो वानप्रस्थ में जो है अथवा संन्यास में रह करके सत्य पुरुष की उपासना करने वाला है सन्यासी, तो वो भी जो है वह ब्रह्मलोक को ही जाएगा। तो तुम्हारे मन में ये कैसे शंका हो सकती है कि बिना शस्त्र से विद्या से यदि मुख्य ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उसको है? तो उसको विनाश हो जाएगा, ये तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी दुर्गति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सामान्य नियम दे दिया कि कल्याणकृत कश्चिदपि दुर्गतिम न गच्छति, जब कोई भी शास्त्रीय मार्ग से चलने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है तो जिसके विषय में ब्रह्मलोक जाने का फल ही कहा गया है, ऐसा जो है वह सन्यासी यदि मान लीजिए मुख्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रीय व्यक्ति है, अशास्त्रीय व्यक्ति नहीं। ये भी ध्वनि इसमें से निकालते हैं कोई कोई। भाई एक सामान्य चीज होती है, भाई एक सामान्य बात होती है कि स्त्री प्रकृति में भोलापन ज्यादा होता है, समझे ना, भोलापन ज्यादा होता है। आप जो है वह देखिए, आप उसको धोखा भी दे दें और फिर बाद में मीठी मीठी बात करने लगे तो वो उसको भूल जाती है कि वो ही धोखा देने वाला है, फिर वो भुलाव में आ जाएगी। ये प्रकृति पुरुष स्त्री दोनों में है, पर स्त्री में भी ज्यादा प्रकृति, वो जो है भुलावे में ज्यादा आ जाती है, यानी पूर्वापर का विवेक नहीं कर पाते, मुग्धता ज्यादा है। एक सामान्य नियम है, कोई टीकाकार ने ऐसा निकाला तो पार्थ शब्द से ये ध्वनित किया कि भाई तुम पूर्वापर का विवेक नहीं तुमने किया, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसी आशंका हुई, नहीं तो ऐसी आशंका तो नहीं होनी चाहिए थी, नाश की आशंका नहीं है। हमने तो पहले कह दिया था कि जो है वह नेहाभिक्रम नाश से प्रत्यवायोस्ति विद्यते स्वल्प मम परिषद धर्म से त्रायते महतो भयात, महान संसार जो है वह में गिरने से बचा लेता है। तो जब हम पहले कह चुके हैं और उपनिषद भी इस प्रकार का कहता है कि उसको जो है अरण्य में रह करके सत्य की उपासना करता है और शास्त्रीय मार्ग में जब लगा है तो वह ब्रह्मलोक ही जाएगा यदि उसको मुख्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ यहाँ, तो इसका मतलब यह है कि तुम पूर्वापुर से पर विचार से रहित होकर के ऐसी ऐसी मन में आशंका ले रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए थोड़ी सा भाष्य टीका देख लें हम लोग कि योगिनो नाश आशंका परिहरण उत्तरम आह, ये हो गया था योगी के नाश की आशंका को परिहार करते हुए उत्तर दे रहे भगवान की श्री भगवान वाचा। यद उक्तम उभय भ्रष्टो योगी नश्यति, जो अर्जुन ने कहा था उभय भ्रष्ट माने कर्म फल से और ज्ञान फल से दोनों से भ्रष्ट हुआ जो योगी है वह नश्यति, तत्राह उस विषय में कहा कि पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इसमें हेतु क्या दे दिया? हेतु ये दे दिया कि तत्र हेतुमा, हेतु दे दिया कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये दे दिया ही बने अस्मात, ये हेतु दे दिया। इतना तो श्लोक में प्रतीक है, ये प्रतीक कहाँ है? श्लोक के अंदर प्रतीत है। अब टीका में, अब भाष्य में आएगा, तो भाष्य देख लिए थोड़ा। हे पार्थ, नैव यह लोके, न तो इस लोक में, यह माने यह लोक में, और न अमुत्र परस्मिन वालों के, न परलोक में, विनाशः तस्य विद्यते, यानी तस्य योगी न, उस योगी का विनाश न इस लोक में है और न परलोक में, न यह लोक के फल में जो है वह उसका विनाश है, न परलोक के फल के विषय में विनाश है। नास्ति, नाश क्या यहाँ पर है, योगी का नाश क्या होना है? नाशो नाम पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति, नाश इसी का नाम है और कोई नाश नहीं है। अरे आप मनुष्य हो बताओ, और मनुष्य हो करके और ऐसा कर्म किए कि जिस कर्म से आप जो है पक्षी बन गए, पशु बन गए, तो नाशे तो कर लिया अपना। अरे एक शरीर हमको मिला है कि जिस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करके जो चाहे सो हम बन सकते हैं, और उस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, उसमें शास्त्रानुसार हम नहीं चले, मनमानी चले, तो मनमानी चले तो प्रकृति ने पशु बना दिया कि तुम खाने पीने में लगे हो तो जाओ जो है वह दिन भर चारा चरो, पेट मत भर। अरे खाते ही रहो, फिर क्या है, सवेरे से खाते ही रहो, तुम चरते रहो, घास घास चरते रहो, और क्या करो, और तो कुछ करना नहीं है तुमको। अरे तुमको मनुष्य शरीर दिया था कि मनुष्य शरीर में तुम पुरुषार्थ करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, भगवान का नाम लोगे, वेद पढ़ोगे, कीर्तन करोगे, जप करोगे, अनुष्ठान करोगे, योग साधना करोगे, इसके लिए तो तुमको मनुष्य शरीर दिया था। अब तुम लग गए खाने पीने में ही, तो जब खाने पीने में ही लग गए तो फिर क्या है, फिर ऐसा शरीर दे देता हूँ, खाते ही रहो फिर। तो ये जो है इसी का नाम है विनाश, इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं नाशो नाम, नाश क्या है, पूर्वस्माद हीन जन्म प्राप्ति ही, पहले जो प्राप्त है मनुष्य शरीर इससे हीन जन्म की प्राप्ति है, हीन जन्म की प्राप्ति ही नाश है। तम योग भ्रष्टस्य नास्ति, योग भ्रष्ट जो है माने योग भ्रष्ट माने योग साधना ज्ञान साधना में लगा हुआ है पर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, उसमें बीच में शरीर छूट गया। क्यों ऐसा है, तो कहा नहीं ही मन यस्मात कल्याणकृत शुभकृत कश्चित दुर्गतिम कुत्सिताम गतिम न वो गच्छत के साथ जाएगा, न गच्छत, समझे ना। ही मन यस्मात कल्याणकृत मन शुभकृत, शास्त्र के अनुसार जो चलने वाला है, कश्चित अपि दुर्गतिम मन कुत्सिताम गतिम न गच्छति ले जाएगा, अंत में गच्छति है उसके साथ संबंध कर दीजिएगा, न गच्छति न प्राप्नोति। अब बीच में तात जो है उसको ले रहे हैं, हे तात, तात क्यों कहा, तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण पिता तात उच्यते, जो अपने को जो है पुत्र रूप में विस्तृत करता है वह पिता का नाम है तात। अब पितैव पुत्र इति, अब पिता ही तो पुत्र बना, इसलिए पुत्रो पिता तो उच्यते, तो पुत्र का भी नाम तात हो गया, और क्या, पिता तो पुत्र बनता है और कौन बनता है, पिता तो विस्तार करता है ना, इसलिए पुत्रेण एम लोग को जाइए, इस लोक को उसने वो जीत लेता है, अपनी सारी परंपरा पुत्र में प्रतिष्ठित कर देता है, तो उसकी परंपरा चलती रहेगी। वो जो वेदाध्ययन वो पुत्र वो यही होता है ना, वो उस समय संस्कार जब होता है, वो आजकल तो सब समाप्त हो गया, तो पुत्र ही कहता है ना, वो पिता कहता है कि भाई जो वेद हमने जो है तम ब्रह्म वो जो है, तो जो वेद हमने हमको पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा था, अब तुम्हारे रूप में मैं पढ़ लूंगा उसको। जो लोक हम प्राप्त करना चाहते थे नहीं प्राप्त किए, अब उस तुम्हारे रूप में प्राप्त कर लेंगे। जो यज्ञ नहीं कर सके वो तुम्हारे रूप में कर लेंगे। तो अपनी परंपरा उसमें प्रतिष्ठित कर देता है, तो पिता ही पुत्र बनता है। क्यों अरे पिता ही पुत्र बनता है, यहाँ पर कर्मकांड ही मानता है कि पिता ही पुत्र बनता है इस अपने कर्म परंपरा को चलाने के लिए। तभी तो सुखपूर्वक शरीर छोड़ेगा, नहीं तो कैसे सुखपूर्वक छोड़ेगा। वो सोचेगा ये रह गया वो रह गया, अपुत्र उसको स्वीकार कर लेता है। मृत्यु के समय ऐसी ऐसा जो है वचन है, उसको पुत्र स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं वेद हूँ, मैं जो है वह जो आप नहीं किए हैं वो सब मैं करूंगा। उत्तराधिकारी हो गया तो वो शांतिपूर्वक शरीर छोड़ देता है। वो जानता है कि मैं ही हाँ, इसीलिए परंपरा है ना, परंपरा के पुत्र उत्पन्न हो गया, पुत्र में जो है वह अपना का व्यवहारिक कार्य भी प्रतिष्ठित करके वो जंगल चला जाता है, निश्चिंत होकर के जाते हैं। नहीं तो निश्चिंतता नहीं रहती, एक एक चिंता रहती है ना, निश्चिंत होकर के जाएगा। इसलिए शास्त्र में वही मानते हैं, कर्मकांड शास्त्र उसी को मानते हैं। इसलिए कहा कि पितैव पिता ही पुत्र इति पुत्रो पिता उच्यते। अच्छा कहते पुत्र तो तात हो सकता है, पर अर्जुन कैसे तात होगा? अर्जुन तो न भगवान का पिता है और न पुत्र है, है कि नहीं? पिता भी नहीं है पुत्र भी नहीं। तो कहा देखो दो प्रकार की परंपरा चलती है, दो प्रकार का पुत्र होता है, एक नाद परंपरा है और एक बिंदु परंपरा है। तो नाद परंपरा जो है वह नाद परंपरा में जो है वह पुत्र कैसा होता है? वो नाद परंपरा से होता है। वो गुरु जो है वो उपदेश रूप में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? शिष्य के अंदर प्रवेश करता है। तो गुरु ही शिष्य में प्रवेश कर जाता है। हाँ, गुरु ही शिष्य बन जाता है, इसीलिए शिष्य गुरु हो जाता है। इसलिए कहा कि दृष्टांतो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे। एक बार भाष्यकार भगवान को पूछा कि ये गुरु के लिए कोई दृष्टांत है क्या? जगत में कोई ऐसा दृष्टांत हो जो दृष्टांत गुरु के लिए दिया जाए, ऐसा कोई दृष्टांत है? तो उन्होंने कहा कि मैं कल खोज के बताऊंगा दृष्टांत। तो दूसरे दिन जब बताना हुआ तो उन्होंने कहा दृष्टांतो नैव दृष्टस् त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर् ज्ञान दातुः। उन्होंने कहा कि मैं रात्रि में तीनों लोकों में ढूंढा, पर ज्ञान देने वाला जो गुरु है उसके समान कोई दृष्टांत मिला ही नहीं। दृष्टांतो नैव दृष्ट त्रिभुवन जठरे, किसका दृष्टांत नहीं मिला? ज्ञानदातु सद्गुरु, सद्गुरु और ज्ञानदातु, ज्ञान देने वाला जो सद्गुरु है उसके लिए दृष्टांत नहीं मिला। अरे कहा दृष्टांत तो लोग देते हैं, क्या दृष्टांत देते हैं? कहा दृष्टांत देते हैं कि पारस जैसे लोहे को सोना बना देता है, ऐसे गुरु जो है लोहे के समान जो शिष्य है उसको सोना बना देता है। तो दृष्टांत तो है, आपको क्यों नहीं मिला? कहा नहीं, स्पर्शश्चेत् तत्र कल्प्यः सनयति यदहो स्वर्णताम् अस्मसारम् न स्पर्शत्वम्। पारस जो है लोहे को सोना तो बनाता है पर पारस नहीं बनाता है? पारस लोहे को सोना बनाता है, स्पर्शश्चेत तत्र कल्प्य स्पर्श माने पारस उसकी यदि दृष्टांत रूप में कल्पना करें तो सनयति यद हो स्वर्णताम अश्मसारम वो अश्मसार जो लोहा है उसको स्वर्णताम नयति उसको सोना बनाता है पर न स्पर्शत्वम पारस तो नहीं बनाता है पारस का गुण तो नहीं देता लेकिन गुरु सदगुरु स्त्रित चरण युगे सदगुरु स्वीय शिष्य स्वीयम साम्यम विधत्ते लेकिन सदगुरु जो है जो उनके चरणों का सच्चाई से आश्रय ले लिया है ऐसे शिष्य को स्वीयम साम्यम विधत्ते अपनी ब्रह्म रूपता दे देता है अपने समान बना देता है इन्हें गुरु बना देता है वो सदगुरु क्या है उसको गुरु बना देता है उसको ब्रह्म बना देता है स्वयं ब्रह्म है और उसको ब्रह्म बना देता है स्वयं साम्यम विधत् से इसलिए अलौकिक है इसलिए गुरु के लिए कोई दृष्टांत नहीं है गुरु अलौकिक है स्वयं साम्यम विधत् से स्थित चरण युगे सदगुरु स्वीय शिष्य स्वीय साम्यम विधत्ते तेन निरुपम इसलिए निरुपम है निरुपम अलौकिक है निरुपम है। तो यहां पर बात ये हो रही थी कि देखिए पिता एवं पुत्र जो कहा ना तो इस पर मैं बता रहा था कि अर्जुन को तो पुत्र कैसे कह दिया तात कैसे कह दिया भगवान ने भगवान ने तात ऐसे कह दिया कि दो प्रकार की पुत्र परंपरा है नाद परंपरा है और बिंदु परंपरा है तो गृहस्थी की परंपरा बिंदु परंपरा है और गुरु शिष्य की परंपरा ये नाद परंपरा है तो नाद परंपरा का जो शिष्य है वो शिष्य भी पुत्र हुआ शिष्य भी पुत्र हुआ इसी बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं शिष्यों की पुत्र उच्यते शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है इसलिए जो है वह भगवान ने तात अर्जुन को कहा और गच्छति जो है उसका अन्वय वहां से ले जाना कि कुत्सिताम गतिम गच्छति है ना उसका गच्छत के साथ अन्वय करना और बीच में ये तात शब्द की व्याख्या हो जाएगी नगज तो थोड़ी टीका आप देखें योगिनो मार्गद्वयाद विभ्रष्टस्य अहिको नाश शिष्टिकरः लक्षणो न भवति देखिए योगी जो है दोनों मार्ग से जब भ्रष्ट हो गया ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से यह लोक में नाश क्या है अहिक नाश क्या है शिष्टिकरः लक्षण ऐहिक नाश यही है कि सज्जन लोग जिसकी निंदा करना अरे धर्म छोड़ दिया इसने ये शिष्य शिष्ट गर्हा लक्षण शिष्ट इसलिए कह दिया जाता है कि जो जो दुष्ट लोग हैं वो तो किसी की भी निंदा कर देते हैं अरे दुष्ट जो है वो तो किसी की भी निंदा कर देते हैं पर सज्जन ऐसा नहीं कर सकता है सज्जन उसी को करेगा कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा हो उसे दूर रहेगा इसलिए शिष्ट गर्हा लक्षण न भवति इति श्रद्धा देह सद्भावात क्योंकि श्रद्धा इत्यादि शास्त्रीय चीज उसमें बनी हुई है तथापि कथम अमुष्मिक नाश शून्यत्वम तो अच्छा कहो मान लीजिए इस लोक में उसकी निंदा नहीं होती है उसमें जो है श्रद्धा है सत्य है तप है ये सब तो है ही है उसमें लेकिन परलोक तो नहीं मिलेगा स्वर्ग तो उसको नहीं मिलेगा तो परलोक के नाश के विषय में तो शून्य हो जाएगा वह तो कथम आमुष्मिक नाश शून्यत्वम इत्याशंक्या तद रूप निरूपण पूर्वकम तद अभावम प्रतिजानी थे उसके रूप का निरूपण करते हुए उसका अभाव की प्रतिज्ञा करते हैं कि भाई नाश किसको कहते हैं नाश होता है स्व स्व से जहां पर है उससे नीच शरीर में चला जाना ये नाश है ऐसा उसका हो नहीं सकता है, ऐसा उसका हो नहीं सकता है, क्योंकि वह सन्मार्ग में लगा है। तत्र हेतु भागम विभजते, हेतु भाग क्या है, क्यों नहीं हो सकता है, नहीं कल्याणकृत। उभय भ्रष्टस्यापि श्रद्धेन्द्रिय संयमादेह स्वामीकृत श्रवणादेश। कहा कि उभय भ्रष्ट वो योगी भले ही हो गया है, पर वह श्रद्धा इंद्रिय संयम इत्यादि के साथ साथ श्रवण मनन निधि ध्यासन तो कर रहा था कि नहीं है? उसके साथ साथ है ना, आधा वो आदमी इसके सहित वो श्रवण मनन निधि ध्यासन कर रहा है। तो श्रवण मनन जो है वह कृत श्रवणादेश भावाद उपपन्नम शुभकृत्वम, इसलिए उसमें क्या है, शुभकृत्वम उपपन्नम है ना, श्रद्धा है, इंद्रिय संयम है, श्रवण मनन निधि ध्यासन है, इसका भाव है, इसलिए शुभकृत तम उपपन्नम, शुभ कृत है वह। हाँ माने शुभ कृत हुआ वो ना, कृत का भाव कृत हो गया, शुभ कृत हुआ वो, अशुभ कृत नहीं हुआ। भाई उभय भ्रष्ट माने तात्पर्य है कि कर्म तो छोड़ दिया है उसने है? और ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है, तो ऐसा होने पर भी उसमें श्रद्धा तो आई है, इंद्रिय संयम इत्यादि के साथ वो श्रवण मनन निधि ध्यासन तो कर ही रहा था, इसलिए इसका भाव होने